राम परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2053 1 जनवरी 1997 को प्रातः 5 बजे माहेश्वरी भवन गुवाहाटी में यह प्रवचन हुआ। राम है संसार है तो है वो चीज मिटती नहीं है। है ना सत्य का है सत्य को है कहते हैं संस्कृत में सत कहते हैं हिंदी में है कहते हैं तो है का नाश नहीं होता है। और यह है नहीं यह इदंता एतत इदंता संस्कृत में इदं और हिंदी में यह नाश नाशवान है और है अविनाशी है। वो है परिपूर्ण सब में है जैसे प्रहलाद जी ने कहा कि थम्बे में भी है तो कोई ऐसी चीज है ही नहीं है न हो किसी चीज में किसी में भी है सब में है वो परिपूर्ण है रूप सत्ता रूप से सत रूप से सब में परिपूर्ण है। और शरीरों में मन में बुद्धि में इंद्रियों में मैंपन है मैं हूँ मैं उस मैं में भी है इंद्रिया में मन में बुद्धि में सब में है सब में परिपूर्ण है और है को ही प्राप्त करना है तो है सब में प्राप्त है। हमारी दृष्टि केवल यह की तरफ है की तरफ है नहीं दृष्टि अगर यह में न रहे है में चली जाए तो है की प्राप्ति हो जाए। जिसको तत्व ज्ञान कहते हैं जीवन मुक्ति कहते हैं कल्याण कहते हैं उद्धार कहते हैं संसार से पिंड छूटना कहते हैं और मुक्ति कहते हैं वो मुक्ति हमारी दृष्टि यह की तरफ ज्यादा है। जितनी यह की तरफ ज्यादा होती है उतना ही है सम्मुख होता है। चाहे चोर डाकू आदि है उनकी धन की तरफ दृष्टि बहुत ज्यादा हो गई तो आदमी को मारते भी कोई देरी नहीं लगती तो है। नहीं की तरफ दृष्टि है की तरफ दृष्टि बहुत होगी है यह की तरफ नहीं की तरफ ये नहीं है और है तो नहीं की तरफ ज्यादा होने से जितना ज्यादा होगी उतने पाप ज्यादा होगा या जितना कम होगा है की तरफ वृत्ति हो जाएगी उतनी शांति मिलेगी उतने ही पाप ताप छूट जाएंगे। तो है परमात्मा ये संसार जो है दिखता है ये संसार का नहीं है परमात्मा का स्वरूप है। संसार के ऊपर दिखता भी है वास्तव में संसार के ऊपर है नहीं है, है के ऊपर संसार है मूल में है परमात्मा उसके ऊपर संसार है ये संसार के ऊपर है नहीं संसार मिटता है। आपके हमारे ये शरीर जन्मे तो वैसे थोड़े ही थे तो वो मिट गया ना तो मिट नहीं मिट रहा है निरंतर कहने में देरी लगती है कहने में मैं तो मिटता है कहने में देर लगी मिटती है देरी नहीं बट तेजी से मिटता है इतना तेजी से मिटता है कि जो देख नहीं सकते इतना तेजी से मिट रहा है ये नहीं है और है तो है वो है उसको प्राप्त करना है तो उसको प्राप्त है हमारे घटघट में परिमित घटघट व्यापक राम जी अति नेड़ा नहीं दूर कपट तज से भजे तो सन्मुख हुए जरूर अत्यंत नजीक वो है परमात्मा है वो सत कहते हैं और चेतन कहते हैं सत चेतन आनंद सच्चिदानंद कहते हैं सत चेतन आनंद तो सच्चिदानंद चित नाम है प्रकाश का जिस जैसे ये प्रकाश है ना ये नेत्रों में दिखने वाला प्रकाश है और वो है बुद्धि से दिखता है और वास्तव में है से है दिखता है बुद्धि से नहीं दिखता है पर नेत्रों की अपेक्षा है जो मानते हैं हम तो बुद्धि के द्वारा भी उसको है मानते हैं तो है एक प्रकाश है जिस प्रकाश में सर संसार दिख रहा है जैसे आपको ज्ञान हुआ इंग्लैंड है चीन है जापान है तो ये जो चीन जापान आदि का ज्ञान होता है ये चेतन है जैसे इस प्रकाश में ये सब चीज दिखते हैं ऐसे चेतन है। तो ये प्रकाश ऐसा है, आप बहुत आ जाओ तो प्रकाश ऐसा ही है, थोड़े आ जाओ तो प्रकाश ऐसा ही है, कोई नहीं आओ तो प्रकाश ऐसा ही है, ऐसे चेतन ऐसा ही है। उसमें आप कुछ जानो तो न जानो तो, मानो तो न मानो तो, वो है जो ही रहता है। जो सत है वो चेतन है और वो आनंद स्वरूप है। संसार का जो आनंद है सुख है ये संयोग जन्य, संयोग से पैदा होता है, स्वतः नहीं है, वो स्वतः है आनंद रूप, स्वाभाविक है। जैसे स्वाभाविक कोई बात नहीं हो तो शांति रहती है मन में, तो कोई असर नहीं तो वो शांति रहती है, वो है कि रहती है, तो वो परिपूर्ण सब में परमात्मा है, उसी को प्राप्त करना है। दूसरी प्राप्ति उपाय क्या है, जो ये है नहीं है, नहीं यह करके नहीं है, ये नहीं को छोड़ने से प्राप्ति हो जाएगी, नहीं के त्याग से उसकी प्राप्ति हो जाती है। उसकी प्राप्ति के लिए उद्योग करना नहीं पड़ता है, नहीं को हटाने से हो जाए। जैसे कूड़ा कचरा भरा हुआ हो और उसको साफ करना है मकान को, तो कूड़ा हटा दो आप साफ साफ हो जाए, साफ है ये कूड़े के कूड़ा कचरे से ही वो साफ दिखता नहीं है, इसको हटाते ही वो साफ कर जाएगा, फिर साफ करना नहीं पड़ेगा, केवल कूड़ा कचरा। ऐसे जो हमारी मान्यता में संसार है, भोग है, रुपया है, मान है, आदर है, बढ़ाई है, हमारे सुख है, ये हमने पकड़ रखा है, इस पकड़े को हटाते ही वो तो हैज भी मिल जाएगा, हैज भी मिल जाएगा, क्योंकि वो तो मिला हुआ है ही, केवल नहीं को हमने पकड़ करके और मान रखा है, ये मान्यता हटने से प्राप्त हो जाएगा स्वतः ही। तो ये नहीं है तो हट रहा है, ये आप से हट रहा है, और वो आप से प्राप्त है, दोनों ही काम जाएंगे। इस हटाने को नाम योग का, तुम विद्या दुख से योग वियोगम योग संगीतम और समतम योग उचित है, तो ये वियोग को भी योग कहते हैं, इसका वियोग नाम योग हो गया और समता का नाम योग हो गया, तो संसार के हटने को भी योग कहते हैं, परमात्मा में स्थिति को भी योग कहते हैं। गीता का योग है ये समत्व को सम, इन लेकर तो सम नहीं, विषमता है, राग द्वेष हर्ष शोक और सुख और दुख और अनार जनार लेनार देनार रोनार सब इसी होते हैं संसार में। इससे अगर जाते शांति आनंद आनंद पूरा आनंद आनंद, सुख और दुख है नहीं, जोड़ो है इसका, आनंद का जोड़ा नहीं है। जैसे हमारे में यहाँ रात और दिन दो होते हैं, पर सूरज में दो नहीं होते, इस बार सूरज में है दिन नहीं कह सकते, दिन रात भी अपेक्षा करते, रात भी करता दिन होता, दिन करते रात होता, यह जोड़ा है, एक एक जब विरोधी, पर सूरज में रात और दिन नहीं है, किंतु दिन ही दिन कह सकते हो, तो राम सच्चिदानंद दिनेशा, दिनेश दिन का मालिक है परमात्मा, सच्चिदानंदता नहीं मोर निशा लवदेशा, मोर भी निशा लवदेश मात्र भी नहीं है, अंधेरा ही नहीं, सूरज में अंधेरा है ही नहीं। तो ऐसे ज्ञान है, आप जो अपने कहते मैं हूँ मैं हूँ, ये जो हूँ आप कहते हैं ये सत्ता है, ये मैं से मिला हुआ हूँ, तो मैं से मिलाने से हूँ कहते हैं, अगर मैं को दूर कहे तो है कहेंगे, तू है यह है वह है, मैं कहती हूँ है, तो हूँ मैं के कारण से हूँ बोला जाता है, वो है ही है, यह है वह है तू है मैं है वो है ही है, तो मैं हूँ, मैंने शायद मैंने हूँ हो गया, तो हूँ सत्ता का नाम है सत्ता का नाम है, तो है सत्ता परमात्मा परिपूर्ण सब में है। इसका ध्यान बड़ा शुभ है, आप अगर प्राण प्राप्त करना चाहे तो है राम राम राम राम राम, अरे है ये नहीं है, हरे हरे राम हरे राम, हरे गति मिट गया, हरे हरा गया, हर गया नष्ट गया, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कहते संसार हट गया, राम कहते परमात्मा हो गया, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम कृष्ण है और हरे बोलो है नहीं, हरे से संसार को उठा दिया, राम कहने से उसकी स्थिति हो गई, तो हरे राम ऐसे राम राम राम राम राम करते हुए देखो है सब जगह है राम राम राम राम राम राम राम राम बहुत लाभ हो ऐसे बिना ध्यान दिए राम राम होता है उसे उतना लाभ नहीं होता है जितना राम कहते है राम राम राम राम राम राम राम बाहर भीतर ऊपर नीचे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान अग्नि वायु देती वायु सब में है राम राम राम राम दस दिशा कहते दस दिशा पूर्व और पश्चिम दो हुए और उत्तर और दक्षिण चार हुए चार दिशा है चार दिशा है जैसे उत्तर के और पश्चिम के बीच में है इसको वायु कहते हैं और पूर्व और उत्तर के बीच में इसको ईशान कहते हैं और पूर्व और दक्षिण के बीच में इसको अग्नि कहते हैं अग्नि कुमार और पश्चिम और दक्षिण के बीच में है इसको नैरित कहते हैं तो चार दिशा चार दिशाएं आठ हो गई एक ऊपर एक नीचे ये दस दिशा दसों दिशा कहते हैं दसों दिशा में ये बात है तो दस दिशा ये होगी चार तो दिशा चार भी दिशा एक ऊपर एक नीचे ये दस दिशा तो दसों दिशा में परमात्मा है दसों दिशा अलग है सब तो दसों दिशा में परमात्मा परिपूर्ण है ये दसों दिशा है नहीं ये तो काल है देश है परमात्मा है तो भजन करते हुए आप ऐसे याद रखो ध्यान बड़ा शुभ और बड़ा श्रेष्ठ ध्यान है सब है परमात्मा परिपूर्ण संसार बदलता है नहीं बदलता है जैसे कपड़ा है कपड़ा है बाद राख है रामने रेत है फिर उड़े जो वायु है ये है रहेगा नाश करते करते है रहेगा सब नष्ट हो जाएगा संसार तो है रहेगा है नित्य है वो संसार अनित्य है संसार बदलता है बदलता नहीं तू है यह है मैं हूँ है तू सब मेरा तू मैं बदला पर है तो नहीं बदलता वो है परमात्मा का स्वरूप है वह ही परमात्मा राम रूप से कृष्ण रूप से प्रकट हो जाते हैं तो साकार हो जाते हैं है निराकार वही निर्गुण है वो निराकार प्रकट हो जाते हैं तो है सब में है केवल ये ख्याल रखो हरदम ख्याल रखो तो बहुत लाभ नाम जपते हुए भी है क्या ध्यान रखो कि है परमात्मा बहुत सुगमता से उसे प्राप्त हो जाए वो है क्यों प्राप्त है ही वो तो है का निषेध नहीं होगा है को मिटा नहीं सकता कोई भी कुछ भी है रहेगा तू है यह है वह है ईट है चूना है पत्थर है मनुष्य है पशु है पक्षी है वृक्ष है देवता है राक्षस है असुर है भूत है प्रेत है पिशाच वो है सब में रहेगा वो है ऐसा परिपूर्ण है सब में रहेगा ये बदलेंगे प्रेत और भूत है मनुष्य है पशु है अलग अलग है एक परमात्मा सब में परिपूर्ण सम शांत रूप से घन रूप से आनंद रूप से परिपूर्ण है मैं सिर्फ उत्सुक हो जाओ कुछ चिंतन मत करो कि चिंतन आ जाता है आ जाए उसको समय आता है वो जाएगा जो आएगा वो जाएगा जन्मेगा वो मरेगा संयोग होगा वियोग होगा तो उसने डरे नहीं आ जाए चिंतन आ जाए उसको अपने में नहीं माने अरे राजी नाराज में तीन बात कर दू जो ही संकल्प कर पावे ना तो विरोध करे ना प्रेम करे ना ठीक समझे ना बेठीक समझे और ना अपने में समझे बहुत शुभ में ध्यान की विधि है परमात्मा का ध्यान लगाने का बहुत शुभ तरीका है भाई कौन आत्मसंस्था मैंने कृतवा है मन लगा करके कुछ भी चिंतन करे नहीं करने से आप साहब कोई बात याद आ गया हरिद्वार याद आ गया इसी के साथ गंगा जी याद आ गई तो याद आ गई तो छूट जाएगी आ जाएगा चला जाएगा पैदा होगा मर जाएगा सही होगा वियोग हो जाएगा और है रहेगा तो उनकी बेपरवाह करो, उसके राजी नाराज हो चिपक जाते, वो वस्तु चिपक जाती, राजी हो चिपक गए तो राजी हो। तो राम जी वनवास में गए तो जिनके साथ देश हो उनका भी कल्याण हो गया और जिसका विरोध उसका भी कल्याण हो गया, और ना बैर है ना प्रेम है उन्हें कुछ नहीं हुआ। तो बैर से संबंध जुड़ गया और प्रेम से संबंध जुड़ गया, कल्याण हो गया। तो आने वाले में राग द्वेष मद को संबंध मिट जाएगा, अपन निर्लेप स्वतः निर्लिप्तता आ जाएगी, उसमें है जो रह जाएगा। बहुत सुगम है, बहुत सरल है, आप बताओ क्या कठिन है? स्वतः है, कुछ भी अपने चिंतन करे नहीं, लेकिन चिंतन चिंतन आ जाए उसको, ना अच्छा समझे ना बुरा समझे, ना ये रह जाए माने ना ये चला जाए करे, वैसे बैर करे ना द्वेष करे ना प्रेम करे ना आग्रह करे। और अपने में है नहीं, अपने मैं तुम है ये तो आया जाना है तो है ही है, वो आता जाता नहीं है, उसके साथ कोई संबंध नहीं है। ऐसे अगर चिंतन करे तो बहुत जल्दी उद्धार हो जाए, परमात्मा है सब, बहुत सुगम। परमात्मा की प्राप्ति जितनी सुगम है इतना कोई काम सुगम है ही नहीं। कोई काम करो तो करना पड़ता है, लाना पड़ता है, बनाना पड़ता है, इसमें बनाना है जो कुछ है उतना करना पड़े, इसको क्या है क्या पता नहीं, घड़ी है ऐसी घड़ी बन गई, ये तो मिली हुई है एक पता नहीं था, अरे घड़ी है ठीक मिल गई, पहले मिली हुई है पता नहीं है ये घड़ी है बस इतना ही। गंगा जी के किनारे में सत्संग होता था, मैंने कहा यह है कि नदी है, लोग कहते नदी है, गंगा जी जाएंगे, गंगा जी बोले नदी है, कहती गंगा जी है, अच्छा गंगा जी बोली, तो गंगा जी मिली हुई थी, जानते नहीं थे, गंगा नहीं जानते थे, और गंगा जी कहते गंगा जी मिल गई, तो पहले ही मिली है वो। तो इस तरह से परमात्मा पहले से ही परिपूर्ण है, ये परमात्मा है, ओहो ठीक है, ये जो व्यापक है सब में है रूप से, ये परमात्मा का स्वरूप है, ये नहीं है, अब इसको हटाना बाकी है, ये हटा तो वो है जो दिख जाएगा, काई आ जाए पानी के ऊपर पानी दिखता नहीं, कुमोदन छोटी छोटी आ जाए दिखता नहीं, दूर के जल तो है ही, ऐसे नहीं बना संसार का है, जो मिट रहा है निरंतर मिट रहा है, हरदम नष्ट हो रहा है संसार, हरदम नहीं की तरफ जा रहा है। मनुष्य जब जमताबक मानता है कि हमारे आज वर्ष गांठ है, खुशी मनाता है, मैं जी रहा हूं, बिल्कुल झूठी बात है। आप विचार करो जितने वर्ष आ गए उतनी उम्र में कम हो गए कि नहीं, जितना दिन जीना था उस जीने में जितने दिन आ गए, जितने वर्ष आ गए, जितने महीने दिन आ गए, उतना कम हो गया कि नहीं, तो कम हो रहा है, निरंतर कम हो रहा है। यहाँ आकर आप बैठे उस समय जितनी उम्र थी उतनी नहीं है, उतनी उम्र नहीं है, उतनी खर्च होगी, जितनी देर बैठे इतनी मौत नजीक आ गई, जीना दूर चला गया, तो हरदम मर रहा है, मन बहम कहते जी रहे हैं, जी रहे हैं, जिंदगी मर रहे हैं, अभाव हो रहा है, अभाव हो रहा है, लोग कितना बाकी है पता नहीं, बाकी हुआ है पर मर जाएगा, तो मर क्या जाएगा, जाया नाम धर्म का भावी ऐसा कैसे हो, जाया जाया मन जा रहा है, बच्चा पैदा होते ही मरना शुरू हो जाता है, थलाता ना सब जन्मते ही मरना शुरू, मरना पहले ही पेट में मरना शुरू हो गया, अपने सामने जन्मा पर मर रहा है, वो तो मर रहा है, प्रति क्षण मर रहा है, एक एक मिनट मर रहा है, कि मिनट मिनट में उम्र कम हो गया कि नहीं, मिनट मिनट में मौत नजीक आ रही है कि नहीं, तो मिनट मिनट में सब मर रहा है, इसको सिर्फ हैश आई है, अरे है कहाँ भाई, जा रहा है मर रहा है, एक दिन का आज मर गया, आज मर गया नहीं, मरता मरता अब समाप्ति हो गई, मरने की समाप्ति हो गई तो मर गया, ऐसे सब संसार जा रहा है, मर जाएगा, प्रलय हो जाएगा, महाप्रलय हो जाएगा, सब दिन हो जाएगा, वो जिसमें होता है वो परमात्मा रहता है, वो परमात्मा मौजूद है, सब नष्ट होने पर रहता है, उस परमात्मा की प्राप्ति करना ही मनुष्य का खास लक्ष्य है। धन कितने प्राप्त हो, संपत्ति कितनी हो, व्यक्तियां कितनी हो, जमीन जायदाद कितनी हो, उनके साथ संयोग वार वियोग होगा, अवश्य वियोग होगा ही, नियम है, होगा नहीं, हो रहा है वियोग। जिस घर में जितना दिन रह गए उतना तो घर का वियोग हो गया, धनी आपका जितना दिन धन रहा उतना धन का वियोग हो गया। समझो पचास अरब, 50 वर्ष धनी रहा, 25 वर्ष में धनवान हो गया, और 25 वर्ष धन रहा, और 75 वर्ष के बाद में धन जाना शुरू हो गया, तो धन तो 25 के बाद जाना शुरू हो गया। 25 वर्ष में लखपति बना, करोड़पति बना, और 50 वर्ष धन रहेगा, 25 के बाद खत्म होना शुरू हो जाएगा। तो 50 वर्ष रहा धन, 25वें वर्ष में समझ के धन आ गया, अब 26वें में 1 वर्ष कम हो गया, 1 वर्ष रह गया, पूरे 50 हुए, 75 वर्ष हुए, खत्म हो गया। तो खत्म ही हो रहा था निरंतर, आज खत्म हो गया, आज खत्म हो गया, आज क्या हुआ है, जिस दिन धनी उस दिन खत्म होना शुरू हो गया। तो धन साथ में आपके नहीं है और आप धन के साथ नहीं रहेंगे, धन के साथ आप रहेंगे सदा, क्या धन आपके साथ सदा रहेगा, कुटुम के साथ आप रहेंगे सदा, क्या सदा कुटुम आपके साथ रहेगा, जमीन जायदाद घर आपके साथ रहेगा, क्या इनके साथ रहेंगे, प्रत्यक्ष बात है तो, और परमात्मा के साथ रहेंगे, परमात्मा सब में परिपूर्ण है, वो तो मरता नहीं कभी, उसके साथ हम रहेंगे, उस साथ अब इनके साथ अपना अपना कर दिया, इस बार जन्म मरो दुख पा रहे, अरे उस रात में है, उसमें रहे तो जन्म मर मिट जाएगा, आप ही उस दिन है ही नहीं, वो निरंतर है, परिपूर्ण है, सब है, शांत है, आनंद घन है, चैतन्य घन है, राम राम राम राम राम राम राम राम, यू करते ही वो सब दब जाएगा। ये जैसे बाढ़ लगी हुई हो, पानी में पड़ता पड़ते वो सब बाढ़ हट जाएगी, है जो रह जाएगा, लोटा मांगने लगे तो मिट्टी लगा करे, मांगने लगे कल नीचे हुआ जो जो वजह साफ साफ मिट्टी मिट्टी बह जाएगी, किटी किटी दरिया लो लो रह जाएगा, खेल में करते थे ना, जब जाएगी सब किटी जाएगी लो अब रह जाएगा, इधर से ये सब मिट्टी है, ये जड़ जाएगी सभी, इस बात रह जाएगी, अब भी परमात्मा वैसे ही है, लोटा मिट्टी से सना हुआ है तो भी लोटा तो लोटा ही है, ऊपर लगी हुई है मिट्टी, वो दुब गई लोटा रह गया, इसलिए संसार दुब गया और परमात्मा तो रह गए, ऐसे वो परमात्मा नित्य प्राप्त है, मिट्टी में भी लोटा तो मिला मिला ही है, लोटा हमारे हाथ में ही है, दिखता है दिखे मिट्टी है तो मिट्टी नहीं है, अब उसको कोई डगल को ले धोड़ लगे क्या बात है, इसमें मिट्टी निकली में लोटा नहीं गया, अरे इसमें लोटा गया टूटा, ये लोटा है ही नहीं, इसमें निकलेगा तो संसार में सार कुछ नहीं निकलेगा, ये तो बह जाएगा भाई, और परमात्मा भीतर है तो बहते ही वो मिल जाएगा, अब तो मिला हुआ ही है पहले, अब भी मिला हुआ है, अब संसार है मानने पर भी परमात्मा मिटे नहीं है, बस ये बह जाएगा मिल जाएगा। अब आप और पकड़ लेते हो, बाल पड़ा गया जवानी पकड़ ली, जवानी पकड़ी वृद्धावस्था पकड़ ली, रोग गया निरोग पड़ गया, निरोग रोग पकड़ गया, तो आज पकड़ रहे हो आप, है नहीं इसमें ताकत, आप परमात्मा के अंश जो पकड़ देते हो साहब, सामर्थ्य आप में तो परमात्मा है, आप मान लो सब पहले मान लो परमात्मा है, फिर भजन करो मिल जाएगा, इस तत्व के लिए ये सत्संग है, ये सत्संग जो करते हैं ये खेल तमाशा नहीं है, सिनेमा देख लिया जो नहीं है, उस तत्व को मिलाने के लिए यही है, खेल में इसमें ये फर्क है, खेल तो एक तमाशा है, थोड़ी देर हुआ फिर मिट गया उसके बाद कुछ नहीं लगा, और इसमें असली चीज हाथ लगती है, असली जो है वो मिलता है, वो उसको सत कहते हैं, उसका संग होने से सत्संग, सत का संग हुआ, जैसे असत का संग है, असत रहेगा नहीं बेचारा, गाना बजाना खेल तमाशा मिट जाएगा, ये तो सब मिटने मिटने मिटने वाला है, और सत्संग है ये मिटने वाला नहीं टिकने वाला है, वो टिकने वाला है ये मिटने वाला है, तो मिटने वाले की दृष्टि हटाकर टिकने वाली दृष्टि वो सब में है। प्रहलाद ने कहा खड़ग खम खड़ग में खम्भ में है तुम्हारे मतलब सब में है, वो है मैं सिद्ध है मैं है को मिटता नहीं, इस बात से मिटेगा हुआ सत्यम विदा तुम निजी भित्य भाषितम प्रहलाद ने कह दिया तो भगवान खम्भ में प्रकट हो गए। खम्भे में किसी में करने में नहीं है, अरे राक्षस के घर से तो इतना शुद्ध है उसमें प्रकट हो गए, इसमें नहीं होगा थम्बा तो है प्रहलाद नहीं है थम्बे थोड़ी कमी है प्रहलाद प्रेम प्रहलाद थी गोद ना पहाड़ ने परमेश्वर काटियो पत्थर में से भगवान को निकाल लिया दही में से घी निकाल लियो तो दही में घी तो है ही दार्ग में पावक बसे जीवात्म घटमा लकड़ी में जैसे अग्नि रहती है ऐसा आत्मा रहता है। दार्ग में पावक बसे दार्ग में लकड़ी दार्ग में पावक बसे जीव आत्म घटमा हेमा पर पे में घृत है बिन मथियां कुछ ना बिन मद्दी तो ही नहीं मंथन कर तो चट्टा इनमें ही मंथन कर तो अग्नि अग्नि पड़ा है तो सही अग्नि मन वो है जो जलाती नहीं प्रगुण जला देगी ऐसे परमात्मा है परंतु तो शांति ज्ञान मिलता नहीं प्रगुण आनंद हो जाएगा। नारायण नारायण नारायण ये बात है कितनी शुभ कितनी सरल कितनी बढ़िया बात है निहाल हो जाएगा।